الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اس میں سے ایک عظیم شعبہ جامعات المدینہ بھی ہے، وہ انسٹیٹیوٹ دعوت اسلامی کا جس میں الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی یعنی عالم اور عالمہ کورس کر رہی ہیں. الحمدللہ فقط پاکستان ہی میں دعوت اسلامی کے کم و بیش 160 جامعات المدینہ قائم ہیں اور 10,000 سے زیادہ کم و بیش طلباء اور طالبات عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جامعت المدینہ میں جس طرح پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح الحمدللہ روزانہ ایک پیریڈ کے طور پر مدنی چینل بھی دکھایا جاتا ہے جس میں مختلف بیانات، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں. آج بھی الحمدللہ اسی مدنی چینل کے پیریڈ میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے. چند باتیں انشاءاللہ اپنے طلباء، اساتذہ، ناظمین، ذمہ داران سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی جو اس وقت باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے جامعات میں اس وقت مدنی چینل کے پیریڈ میں موجود ہیں، وہ سب توجہ کے ساتھ اول تا آخر ہمارے اس تربیتی اجتماع میں شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے اس تربیتی اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ میں بھی قائم ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے با کمال ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ میں یہ احد پہاڑ ہے جو کہ جنتی پہاڑ ہے اور 9 میل اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے. اتنا بڑا پہاڑ، اس کے برابر ثواب ایک بار درود پاک پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے. تو اے میرے طلباء، اساتذہ، جامعت المدینہ کے اسلامی بھائیوں اور دنیا بھر میں مدنی چینل پر سننے والے ناظرین، درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنائیے. محبت کے ساتھ آئیے، با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور آج جامعت المدینہ کے تربیتی اجتماع میں شریک طلباء، اساتذہ اور ذمہ داران، تفسیر ساوی جلد 2 میں قرآن پاک کی سورہ آراف کی آیت نمبر 133 کی تفسیر میں چند اہم باتیں اور دلچسپ اور عبرت ناک واقعات لکھے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو وہ جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر اس دور میں بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری اور ایزا رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا. فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں پر پانچ عذابوں کو مسلط فرمایا، اور وہ پانچ عذاب کون سے ہیں سنیے، اور رب تعالی کے قہر و غضب سے ڈرتے چلے جائیے۔ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، طوفان، پہلا جو عذاب ہوا وہ طوفان تھا، ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بھی بیٹھتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں ان کے باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے، اور یہ سنیچر سے سنیچر یعنی ہفتے کے دن سے لے کر ہفتے کے دن تک مسلسل 7 دن تک یہ لوگ اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ اور یہاں تک کہ ایک عجیب بات اس میں یہ تھی کہ فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے بھی گھر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہ آیا، وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تنگ آ گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو طوفان ٹل گیا، زمین میں ایسی سر سبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی، نبی کی دعا تھی۔ نبی نے ان پر رحم کھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، کھیتیاں بہت شاندار ہو گئیں، پھلوں کی پیداوار ہو گئی۔ اب یہ دیکھ کر ان بدبخت فرعونیوں نے کیا کہا کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، پھر سرکشی اور ظلم، اور انہوں نے بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ ایک ماہ تک تو یہ فرعونی بہت عافیت میں رہے، مزے کرتے رہے، لیکن جب ان کے کفر و تکبر کا ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ یہ دوسرا عذاب تھا جو فرعونیوں پر آیا، یہ ٹڈیاں تھیں، چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں یہاں تک کے مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ ہیں۔ عجب قدرت کا نظارہ تھا، ایک طرف فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے اور ایک طرف بنی اسرائیل جو ایمان لائے ہوئے ان کے گھر ان کے باغات یہ محفوظ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، آخری عذاب سے تنگ آ کر پھر بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے، آپ سے اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا کی، عرض کی، آپ دعا فرما دیں ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، 7ویں دن پھر یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت سے رہے، لیکن ایک بار پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی، وہ ایمان نہ لائے، ان کے کفر و عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین تو تکلیفیں دینے لگے، ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہ لائیں گے۔ ایک ماہ کے بعد، ایک ماہ تو انہوں نے چین سے گزارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمل کا عذاب اس پر ان پر مسلط فرمایا۔ بعض مفسرین کا بیان یہ ہے کہ یہ گھن تھا جو فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے خانوں، پانی اور برتنوں میں گھس گئے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں قہر آسمانی و بلائے ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ قربان جائیے کیسا رحم تھا، کیسی نرمی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں، آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے پھر اپنے رب سے مدد مانگی، ان سے عذاب پھر ٹل گیا۔ لیکن فرعونیوں نے اپنے عہد کو پھر توڑ ڈالا، پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر قبر بستہ ہو گئے۔ ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب مسلط کیا گیا۔ الامان والحفیظ، آپ سوچیں یہ سارے واقعات قرآن پاک کی تفسیروں میں موجود ہیں، یہ عبرت کے کیسے سامان ہیں۔ اور یہاں اگر مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات ہم ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھتے ہیں، دنیا کے دلچسپ عجیب و غریب اور انوکھے واقعات کی تلاش میں رہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکایتیں موجود ہیں، جو واقعات موجود ہیں، جو عبرت کا سامان ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہیں، وہ اب آپ کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں قرآن کا مطالعہ، اس کی تفسیروں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال فرعونیوں کے اوپر اب پانچواں، چوتھا عذاب جو تھا وہ مینڈک کا مسلط کیا گیا، اور ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، فراگز جس کو کہتے ہیں۔ اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے، کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار ہو جاتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی انہیں مینڈکوں سے نجات نہ ملتی تھی۔ الامان والحفیظ، اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، پھر آئے بارگاہ حضرت موسیٰ میں، پھر دعا کے لیے عرض کی، وعدہ کیا اب ایمان لے آئیں گے، اب معافی دلا دیجئے، اب ظلم نہیں کریں گے۔ قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی پر پھر دعا کی، رب سے پھر ان کے لیے معافی مانگی، اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پھر ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ یہ قوم، یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنے وعدوں سے مکر گئی، خبیث حرکتیں شروع ہو گئیں، مومنین کو ستانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ان لوگوں پر خون کا عذاب جو کہ پانچواں عذاب تھا وہ قہرِ الہی بن کر اترا۔ اب خون کا عذاب کیا تھا کہ ایک دم بالکل اچانک ان تمام لوگوں کے کنوؤں میں، نہروں میں جو پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا یہ کیسی نظر بندی ہے، یہ کیسی جادوگری ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن تو خون سے بھرے ہوئے ہیں مگر مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ جائیں اور ایک ہی ساتھ کنویں میں مسلمان جب برتن ڈالے، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کے لوگ برتن ڈالے تو فرعونی بھی برتن ڈالے تاکہ اس سے صاف پانی نکل جائے، مگر خدا کی شان مومنین جس کنویں سے برتن نکالتے تو وہ صاف شفاف شیری پانی ہوتا، اور اسی کنویں سے جب فرعونی برتن نکالتے تو وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ بلبلا اٹھے، پھر فرعونی لوگ جب پیاس سے بے قرار ہوئے تو مسلمانوں کے پاس آئے، مومنین کے پاس آئے اور آ کر کہا ایسا کرو تمہارے برتن میں صاف پانی ہے، تم بھی منہ لگا کر پیو، ہم بھی منہ لگا کر پیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پینے کو پانی مل جائے، پیاس سے برا حال ہے۔ ایسا بھی کیا گیا مگر خدا کی قدرت، ایک ہی برتن ہے، صاف پانی ہے، تفاسیر قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اسی برتن سے جب مومن منہ لگا کر پیتا تو صاف پانی اس کے منہ میں جاتا، اور جب کوئی فرعونی بھی اس کو منہ لگا کر پانی پیتا تو اس کے منہ میں خون جاتا تھا۔ اللہ اکبر، فرعونی لوگ مجبور ہو کر گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر کھانے لگے کہ شاید اس کے اندر سے کوئی رس، کوئی جوس نکلے اور اس سے ہماری پیاس بجھے، لیکن جب وہ اس کو چباتے تھے تو اس کے اندر سے بھی خون نکلتا تھا۔ الامان والحفیظ. الغرض ایک بار پھر فرعونی تڑپتے ہوئے آئے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی اب کی بار معاف کر دیجئے, اب ہم ایسا نہیں کریں گے. آپ نے پھر دعا کر دی. سات دن گزرنے کے بعد یہ خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اتر گیا, مگر ان سرکشوں پر پانچ مسلسل عذاب آئے اور ہر عذاب ساتویں دن ٹلتا رہا. ہر دو عذابوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا, مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شکاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے. ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی, اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ قرآنی واقعہ, یہ فرعونیوں کا وعدہ کرنا, پھر اس سے روح گردانی کرنا, پھر گناہوں میں مبتلا ہو جانا, ایک نبی کی رحم دلی, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چند مدنی پھول اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں بڑھاتا ہوں. اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیت کی تفسیر میں ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 133 نمبر آیت اور اس کے آگے جو آیتیں ہیں اس کے اندر یہ واقعات اس کی تفسیر موجود ہے. اس آیت کا ان چند آیتوں کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں. کنز الایمان شریف سے, تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون, جدا جدا نشانیاں ہیں. تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے, بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے, جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا, اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جامعۃ المدینہ کے درجوں میں بیٹھے ہوئے طلبہ اساتذہ ناظمین اسلامی بھائیوں, ان واقعات سے ہمیں جو درس ہدایت ملتا ہے کہ عہد شکنی, وعدہ خلافی اور اللہ عز و جل کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا, یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے. لہذا ہر مسلمان کو عہد شکنی, وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ کتنا لازم ہے کہ کہیں بد اعمالیوں کی نحوستوں کے سبب ہم پر بھی قہر الہی نہ ہو جائے. آج آفتوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے, ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑا ہے کتنی مصیبتیں ہیں, لیکن سوچیں کیا ہمارے اندر بھی تو وعدہ خلافی کی عادت نہیں؟ کیا ہم بھی تو گناہوں کے دلدل میں گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ تو براہ کرم اس طرف بھی توجہ فرمائیں, وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. عہد شکنی یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اور جو دوسرا اس میں درس ہدایت ملتا ہے, ویسے تو عبرت کے مدنی پھول اگر کوئی چننا چاہے تو بہت سارے مدنی پھول ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صبر و تحمل ہے اور ان کی رقیق القلبی کے بارے میں ہم نے سنا کہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار وہ وعدہ خلافی کرتے, اپنے دشمنوں کو جب وہ دیکھتے کہ وہ آہ و فغاں کر رہے ہیں, رحم کی اپیل کرتے, جب آپ کے پاس آتے آپ ان کے لیے دعا فرماتے, تو جو بات سیکھنے کو ملی وہ بڑی اہم ہے کہ جو قوم کے ہادی ہوا کرتے ہیں, پیشوا ہوا کرتے ہیں, ان کے لیے صبر و تحمل اور عفو اور در گزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے. چنانچہ علماء کرام جو کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں, ان کے لیے بے حد ضروری اور لازم ہے کہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں, بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف فرماتے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے, اور آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ بڑا ہی خاص تو رائے امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی انتقام نہ لیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ انہیں معاف فرماتے رہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر کون نہیں جانتا؟ کئی واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح معاف فرما دیا کرتے اور کس طرح معاف کرنے کے بعد کرم نوازی بھی فرمایا کرتے۔ ارے فتح مکہ کو کون نہیں جانتا، وہ واقعہ کیسا عظیم ہے کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے رقم ہے۔ فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم کعبہ میں جمع تھے۔ یہ لوگ وہی تھے، جی ہاں، جو مسلسل 21 برس میں سے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن رہے تھے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے 300 میل دور جا کر بھی ایمان والوں پر حملے کیے اور کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے، اور آج یہ لوگ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر سر جھکائے حاضر تھے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے استفسار فرمایا، آج تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ لوگوں نے 3 مرتبہ کہا، آپ حلیم اور رحیم باپ کے بیٹے ہیں اور ایسے ہی چچا کے بیٹے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں وہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ کنز الایمان، کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ عز و جل تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا، جانی دشمنوں کو کتنا تنگ کیا گیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جامعت المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین اور دیگر ذمہ داران، غور کیجئے، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ ہمیں کوئی تنگ کرے کیا ہم اسے معاف کر دیتے ہیں؟ ہمیں کوئی ستائے کیا ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا دل میں بات بٹھائے رکھتے ہیں کہ کبھی تو موقع آئے گا، اس کو نیچا دکھاؤں گا؟ طلبہ غور کریں، ایک درجے کے اندر اگر کسی طالب علم سے چپکلش ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات بری لگتی ہے، ٹھیک ہے، قصور اس کا ہے، لیکن کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی استاد کے سامنے اسے نیچا دکھائیں گے، کبھی ناظم سے اس کی شکایت کر دیں گے، کبھی جناب موقع ملا تو میں بھی اس کو بھرے درجے میں ذلیل کروں گا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ یہاں ناظمین بھی غور کریں، بعض اوقات کسی طالب علم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ معاف کرنے کا تو جذبہ رکھیں، دل میں نہ بٹھا لیں کہ آئندہ جناب اس طالب علم کو نہیں بخشنا ہے، اس پر سختی سب سے زیادہ کرنی ہے۔ اس طرح معاملہ بنتا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ اساتذہ کی بارگاہ میں بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، یہ طلبہ آپ ہی کے بچے ہیں، بعض اوقات دل میں بات گھر کر جاتی ہے کہ یہ طالب علم جو ہے، یہ میری اس نے ایک بار بے ادبی کی تھی، یا اس طالب علم نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی۔ اب وہ بات جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس طالب علم کو نہ پڑھانے کا جی چاہتا ہے بلکہ اس پر سختی کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بعض اوقات شیطان یہ وار ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس طالب علم کو بھرے درجے میں استاد ذلیل کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ بھی مسلمان ہے، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کا امتی بھی ہے، آپ کا الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اسلامی بھائی ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ شفقتوں کے دریا بہائیے، سینے سے لگا دیجئے، آپ معاف کرنے کا جذبہ تو بیدار کیجئے۔ اگر جامعات کے اندر، نہیں نہیں مجھے کہنے دیجئے، فقط جامعات میں نہیں، اگر ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے علاقوں کے اندر بھی یہ معافی کا جذبہ بیدار ہو جائے، ہم سب معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ جب یہ محبتوں کے سوتے پھوٹیں گے، ہر طرف برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور معاف کرنا رب کی بارگاہ میں کتنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے معاف کرنے والا تو رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ آج ہم سے بعض اوقات عبادتیں نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل میں خیال بھی آتا ہے کہ راتوں کو قیام کرنا، بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھنا، نفلی عبادتیں کرنا، یہ کتنے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم مدنی انعامات کے ذریعے کوشش تو کرتے ہیں مگر بعض اوقات کمی بھی رہ جاتی ہے۔ آئیے وہ عمل بتاتا ہوں کہ جو عمل کرنے والا رات کو قیام کرنے والے سے آگے بڑھ جائے، دن کو نفلی روزہ رکھنے والے سے آگے بڑھ جائے۔ حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ کیا کام کیا اس نے؟ حلم اور بردباری ہے، صبر ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہے، لوگوں کی باتوں کو سہنے کا اس کے اندر کانفیڈنس اور دل کے اندر نرمی ہے۔ وہ دن کو قیام کر دن کو روزہ رکھنے والے، نفلی روزے رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر درجہ پا لیتا ہے۔ کس قدر یہ پیارا فعل ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے قیامت کے دن رب کے غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ بے حساب اور بے کتاب ہماری بخشش ہو جائے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ سوچئے یہ سوال کتنا پیارا ہے، اور اس سوال کا جواب میں بھی چاہتا ہوں، اس سوال کا جواب یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں، یہ عمل تو ہم سب چاہتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، یعنی اگر جو غصہ نہیں کرے گا وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ تو یہ عادت اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ایک بات، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں پناہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے۔ آئیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال، رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصے کو پی لے اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ عز و جل اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سوچیے اب غصے کے وقت آپ جناب ناظم ہیں، آپ تو جس طالب علم کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، آپ کو غصہ بھی آیا ہوا ہے، ارے کمال یہ نہیں ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ معاف کر دیجئے۔ اگر آپ استاد ہیں آپ معاف کر دیجئے، غصے پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجئے۔ طلبہ آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگیوں کو معاف کیجئے، بلکہ طلبہ سے یہ بھی عرض کروں گا، اگر ناظم کی کوئی بات بری لگ گئی ہے، بعض اوقات استاد صاحب ہماری بہتری کے لیے سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے نہیں جناب میری دل آزاری کی گئی ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے، دل میں کچھ مت رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجئے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہاں اساتذہ کو تو شرعی طور پر کئی چیزوں کی اجازت ہے کہ وہ طلبہ پر ایک خاص حد تک سختی فرما سکتے ہیں، اگر وہ تعلیم کے لیے طلبہ کی بہتری کے لیے کچھ ایسا انداز اپنانا چاہیں جس کی شرعی اجازت ہے اس کی بات اور ہے، مگر یہاں بات اپنے نفس کے لیے اور انتقامی کاروائی سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جناب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اس نے مجھے اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی ہے، اتنی دل آزاری کی ہے، اب میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ سنیے سنیے، ارے اگر کوئی آپ کو زخمی بھی کر دے تو اس کو معاف کر دیجئے گا، اس کی فضیلت جب آپ سنیں گے تو دل جھوم اٹھے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کے زمانے میں کسی کے دانت توڑ دیے، جب مظلوم شخص کو دیت دی گئی تو اس نے دیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، تین بار کوشش کی گئی، اس نے تینوں بار انکار کر دیا، قبول نہ کیا، اور کہا کہ میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اپنے خون یا کسی زخم کو صدقہ یعنی معاف فرما دے گا وہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سوچیے زخم کو بھی معاف کر دے تو وہ زخم وہ خون اس کے لیے قیامت کے دن کفارہ ہو جائے گا۔ تو بس معاف کرنے کی عادت اپنائیے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کون نہیں چاہتا کہ جنت میں داخلہ ہو, بلا حساب داخلہ ہو. آئیے ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا, ایک ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا کرے گا, اہل فضل کہاں ہیں, اہل فضل کہاں ہیں. تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تعداد میں نہایت قلیل ہوں گے, تھوڑے ہوں گے. جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جلدی جلدی جنت کی طرف تیزی سے جا رہے ہو, تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے, ہم اہل فضل ہیں. فرشتے کہیں گے, تمہارا فضل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے, جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے, جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا, جنت میں داخل ہو جاؤ اور اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچئے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہو کہ جنت کی طرف چلے جاؤ, اس کو مجدہ مل جائے, اس سے حساب نہ ہو اور وہ کھڑا ہو اور جنت کی طرف چلنا شروع کر دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس عظیم نعمت میں حصہ مل جائے جب یہ اعلان ہو کہ اہل فضل کہاں ہیں. اے کاش ہمیں بھی اٹھنا نصیب ہو جائے, ہمیں بھی جنت کی طرف ان لوگوں کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے. مگر کیا, ہم پر جب ظلم کیا جاتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں یا سب کو بتاتے ہیں, بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, کسی ایک کی غلطی ہو جائے تو جناب جب تک پورے جامعہ میں ہم نہ بتا دیں ہمیں صبر نہیں آتا, جب تک جناب ہم اپنے بڑے ذمہ داران تک اطلاع نہ پہنچا دیں اور دیگر جامعات کے طلبہ تک یہ بات نہ پہنچ جائے ہمیں صبر نہیں آتا. اسی طرح دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کے پڑوسی, کسی پڑوسی نے ہمیں تنگ کر دیا, ہم جب تک تمام پڑوسیوں کو نہ بتائیں ہمیں صبر نہیں آتا. بلڈنگ میں رہنے والے اگر پڑوسیوں میں کوئی معاملہ ہو جائے تو جب تک پوری بلڈنگ کو نہ پتا چلے ہمیں صبر نہیں آتا. مارکیٹ والے سوچیں, ایک کاروباری کا دوسرے کاروباری سے کوئی تنازع, کوئی معاملہ, کوئی دل آزاری ہوئی, جب تک پوری مارکیٹ کو نہ پتا چلے ہمیں صبر نہیں آتا. ارے کتنی بڑی فضیلت ہے, ہم بھی تو چاہتے ہیں, ہمارے پاس بھی حساب کتاب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, نیکیاں کہاں ہیں, کیسے حساب دیں گے, اور یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں تو صبر کر کے آخرت کی کتنی بڑی عظیم نعمت پائیں گے کہ انہیں کہا جائے گا جنت کی طرف چلے جاؤ, وہ تیز تیز چلتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور دوسری بات, ہم سے جب برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ, یقین کریے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اندر نرمی ہے, برداشت ہے, ٹیمپرامنٹ ہے, وہ لڑائی نہیں کرتے, وہ بدلہ نہیں لیتے, وہ معاف کر دیتے ہیں. خدا را میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, معافی کی عادت اپنائیے, سلوح کی عادت اپنائیے, یہ بدلہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کیجیے. آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو مقابلے کے وقت پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت سامنے والے کو معاف کر دے, غصے کے وقت قابو رکھے. کیا ہمیں قابو رہتا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, بالخصوص جو جامعہ کے طلبہ ہیں. ارے آپ تو عالم بن رہے ہیں, آپ سے تو دعوت اسلامی والوں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو, کئی مسلمانوں کو امیدیں وابستہ ہیں. ہمارے اندر تو کتنا حلم, کتنی بردباری, کتنا عفو اور درگزر ہونا چاہیے, کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سلو ایک بہت اچھا فعل ہے. اب وہ طلبہ توجہ فرمائیں کہ آپ کے درجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو اسلامی بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں, ناراضگی چل رہی ہے, نہیں مانتے ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے کہ آج اگر وہ بیان سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آئے تو صلح کروائیے, کہ یہ تو رب تعالیٰ کو بھی پسندیدہ فعل ہے, بلکہ مالک کریم قیامت کے دن صلح کروائے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نور کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اچانک مسکرانے لگے, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا, میرے دو امتی اللہ عز و جل کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ایک عرض کرے گا, یا اللہ عز و جل, میرے بھائی سے مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے. تو اللہ عز و جل فرمائے گا, تم اپنے بھائی سے کیا بدلہ لوگے, اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی ہے. تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب پھر میرے گناہ یہ اپنے سر لے لے. جب یہ فرمایا میرے آقا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم سے آنسو روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ ایک عظیم دن ہوگا اور لوگ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے اٹھا لیے جائیں. پھر فرمایا اللہ عز و جل مطالبہ کرنے والے سے فرمائے گا اوپر دیکھو, جب وہ اپنی نگاہ اٹھائے گا اور عرض کرے گا یا رب میں سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جنہیں موتیوں سے مزین کیا گیا ہے, یہ کس نبی کے پاس یا کس صدیق یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا. وہ عرض کرے گا اے مالک اس کی قیمت, اس کا مالک کون بن سکتا ہے, کون قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا تو اس کا مالک بن سکتا ہے. وہ عرض کرے گا یا اللہ کیسے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دے. ہائے ہائے ہائے قصور اس نے کیا تھا مگر میرے رب کو صلح کتنی پسند ہے, فرمایا اپنے بھائی کو معاف فرما دے, معاف کر دے. وہ عرض کرے گا مولا میں نے اسے معاف کیا. یہی نہیں میرا رب فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا, تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر, رب کتنا مہربان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر. تو اے جامعۃ المدینہ کے طلباء, اساتذہ, ناظمین اور دنیا بھر میں سننے والے مدنی چینل کے ناظرین, آج پکی نیت کر لیجئے ہمیں کوئی کتنا ستائے ہم انشاءاللہ ہم اس کو معاف کر دیں گے. ہمارے ساتھ کوئی کتنا برا کیوں نہ کرے ہم درگزر سے کام لیں گے. اللہ کی رضا کے لیے اتنے بڑے بڑے انعام رب نے معاف کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اگر معاف کر دیں گے تو یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اب ذہن میں سوال آتا ہوگا یار ایک بار معاف کر دیں, دو بار معاف کر دیں, بار بار تنگ کرتا ہے, کتنی بار معاف کریں؟ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. اس نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر روز 70 بار. 70 بار روزانہ اگر معاف کرنا پڑے تو معاف کیا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی. ہم یہی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بے حساب ہماری مغفرت ہو جائے. تو معاف کرنے کی عادت اپنائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں. طلباء اسلامی بھائی بھی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں. طالبات اسلامی بھائیوں کے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات ہیں. ایک مدنی انعام اس میں یہ ہے جس میں جو 72 مدنی انعامات ہیں اس میں مدنی انعام نمبر 28 نمبر ہے. کیا آج آپ نے کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ ساتھ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے, درگزر سے کام لیا یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, مگر بالخصوص ہم یہ غصے پر صبر آنے والے مدنی انعام پر ضرور عمل کریں گے. تمام جامعات کے طلبہ اساتذہ نیت کریں اللہ تبارک و تعالی. اور جس طرح ہم نے سنا کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو, لوگوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. ہم اپنے مالک کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنے کی ہمیں طاقت بھی عطا فرمائے, معاف کرنے کی مبارک خصلت عطا فرمائے, اور معاف کرنے کی برکت سے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, چونکہ جامعۃ المدینہ کا یہ ایک پرٹیکولرلی پیریڈ ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے, وقت اختتام کی طرف ہے. میں چند اہم اعلانات بھی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک میں ایک وائرس, ڈینگی وائرس نے ایک طرح سے حملہ کر دیا ہے اور بہت سارے مریض روزانہ اسپتالوں وغیرہ میں آ رہے ہیں. تو میں اپنے جامعات کے طلباء اساتذہ کی خیر خواہی کی نیت سے چند احتیاطی تدابیر اور ایک وظیفہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے روحانی علاج, 40 روحانی علاج جو رسالہ ہے اس میں ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ جو کوئی یا محیمنو 29 بار روزانہ پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. تو اس میں طلبہ سے گزارش کروں گا پابندی کے ساتھ برائے کرم اپنی حفاظت کے لیے روزانہ اگر ہو سکے تو دعائے مدینہ کے بعد یا فجر و اشراق چاشت کے وقفے کے دوران 29 بار یا محیمنو پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹرز وغیرہ سے جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈینگی وائرس جو ہے یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹے سے ہو رہا ہے اور یہ مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے. تو براہ کرم اپنے اپنے جامعات کی صفائی کا خاص انتظام کریں. ناظمین سے میری گزارش ہے مچھر مار اسپرے جو ہے وہ اپنے تمام جامعات میں کروا دیجئے, اور ہو سکے تو رات کو سوتے وقت جہاں جہاں ممکن ہو جو مچھر کو بھگانے کے لیے یا مچھر کو مارنے کے لیے جو جلائی جاتی ہیں چیزیں یا جو بھی ترکیبیں ہیں اس کو بھی اپنانا شروع کر دیں. طلبہ دیکھیں, یاد رکھیں ایک ناظم پورے جامعہ کو صاف نہیں کر سکے گا, صفائی نصف ایمان ہے. آپ سب نے مل کر اپنے جامعہ کو صاف رکھنا ہے, گندگی سے بچنا ہے اور مچھروں سے بالخصوص بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں. پنجاب وغیرہ ہمارے دیگر جامعات میں پھولوں کے گملے وغیرہ لگے ہیں, ان گملوں کے اندر بھی پانی کھڑا نہ رہے, وہاں بھی یہ مچھر ہو سکتا ہے. ایسے برتن کھلے رکھیں جس پہ پانی کئی کئی گھنٹے کھڑا رہے. بعض اوقات ہمارے برتن دھونے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. طلبہ بھی غور کریں, ناظم صاحب بھی غور کریں اور پانی کھڑا نہ ہونے دیں, صفائی کا خاص خیال رکھیں, اسپرے کروا دیجئے. اور ڈاکٹر صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو بڑی پیاری انہوں نے بات بتائی. دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی حلیہ ہمیں بتایا جاتا ہے, سفید لباس کی ترغیب دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو مچھر ہے یہ سفید کلر سے دور بھاگتا ہے, تو سفید لباس پابندی کے ساتھ پہنے. اگر رات کو سوتے وقت کرتا وغیرہ اتارنے کی ترکیب ہے تو ان دنوں بالخصوص کرتا وغیرہ, ویسے ہی پردے میں پردے والے اسلامی بھائی ہیں تو کرتا پہن کے رکھیں تاکہ آپ کے ہاتھ وغیرہ بھی ڈھکے رہیں. اسی طرح الحمدللہ پردے میں پردہ یہ بھی ہماری ترکیب ہے, تو پردے میں پردہ رہے گا تو انشاءاللہ پیر بھی ڈھکے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں جب, تو انشاءاللہ پیر وغیرہ بھی مچھر سے محفوظ رہیں گے. ہو سکے تو رات کو سوتے وقت اگر جرابیں موزے وغیرہ مغرب کے بعد سے پہن لیں تو یہ بھی ایک حفاظت کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعات کے طلبہ اساتذہ ناظمین بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اس آفت کو ہم سے دور فرمائے اور ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ مدنی قافلہ کورس جامعۃ المدینہ میں مدنی مقصد جو ہمارا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل کے تحت جامعۃ المدینہ کے طلبہ کی آسانی کے لیے مدنی قافلہ کورس کو شامل نصاب کر لیا گیا ہے. یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہوگا. اس کورس کو باقاعدہ آپ ایک سبجیکٹ ایک موضوع کے طور پر پڑھیں گے. مدنی قافلہ کورس کے جو نمبر ہیں وہ سالانہ امتحان میں شامل بھی کیے جائیں گے, اور یہ کورس فقط درجہ سادسہ کے طلبہ ہر سال کیا کریں گے. اس سال بھی انشاءاللہ درجہ سادسہ کے طلبہ مجلس کی طرف سے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا, اس میں انشاءاللہ یہ طلبہ اللہ نے چاہا تو اس سال قافلہ کورس کریں گے. اسی طرح تنظیم المدارس کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام جو علماء اور فضلاء درجہ عالمیہ کا امتحان پاس کر کے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں اور انہیں معادلہ سرٹیفکیٹ یعنی ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ کے حصول میں درجات اربعہ کے درمیان وقفہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے, ان کے اس اہم اور پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے ایک خصوصی امتحان برائے تکمیل دورانیہ کا انعقاد کیا ہے جس میں چاروں درجات عامہ خاصہ عالمیہ اور عالیہ کے طلبہ اور طالبات شریک ہو سکتے ہیں. اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شعبۃ الامتحان و تسجیل جامعۃ المدینہ کے پاکستان کے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر جو چاہیں نوٹ کر لیں 02136069126 02136069126. اب ایک خصوصی اعلان کرنے جا رہا ہوں اور یہ کئی اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ اس سال عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پورے رمضان المبارک یعنی نہ صرف یہ اعلان کراچی کے لیے ہے بلکہ دنیا دعوت اسلامی میں جہاں جہاں جامعات ہیں یہ ان کے لیے اعلان ہے کہ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے, امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت پانے, حفاظ کے لیے تراویح میں قرآن سنانے میں آسانی اور تعلیمی نظام میں مضبوطی لانے کے لیے مجلس جامعۃ المدینہ نے طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ آئندہ سال رمضان المبارک میں سالانہ تعطیلات ہوں گی, اور ہر ممکن صورت میں انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ مدنی عطیات کے ہدف کو بھی پانے کے لیے مجلس ناظمین اساتذہ طلبہ سب مل جل کر اپنی بھرپور کوشش بھی کریں گے. اب اس سال کا جدول جو تبدیل ہوا ہے وہ کس طرح ہوگا. طلبہ اس کو نوٹ فرما لیں, ناظرین بھی نوٹ فرما لیں, انشاءاللہ یہ آپ کو اعلامیہ بھی بھیج دیا جائے گا کہ ششمائی امتحان جو ہے ہمارے اس سال یکم جنوری تا 6 جنوری, یکم جنوری تا 6 جنوری 2011 بمطابق 25 محرم تا یکم سفر 1432 سنہ ہجری کو ہوں گے. 7 تا 14 جنوری بمطابق 3 تا 9 سفر المظفر جامعات میں طلبہ کی چھٹیاں ہوں گی جبکہ اساتذہ پیپر چیک فرمائیں گے. اسی طرح 15 جنوری بمطابق 10 سفر المظفر کو ششماہی ثانی کا آغاز ہوگا, اور 23 تا 18 جولائی بمطابق 21 تا 26 شعبان المعظم کو سالانہ امتحانات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور سالانہ تعطیلات اس سال انشاءاللہ 29 جولائی تا 9 ستمبر 2011 بمطابق 27 شعبان المعظم تا 9 شوال المکرم تک ہوں گی. جلد ہی آئندہ تعلیمی سال کا مکمل جدول آپ کے جامعات میں روانہ کر دیا جائے گا. مجلس جامعات المدینہ امید کرتی ہے کہ آپ کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا. اللہ عز و جل آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, اور امیر اہل سنت اور آپ کے مدنی مرکز نے آپ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں ان پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. انشاءاللہ آخر میں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, سر پہ داڑھی, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, سر پہ زلفیں انشاءاللہ, اور مدنی حلیہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو, آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو.